dag lever och tillge oss vår skuld. Slik oss så vi tillger våra skyldnare. Och låt oss icke komma i frestelse. Men fräls oss från det onda. För rike är ditt och makten.